mondele asala lopitalo bakoni o babi kao bozali ko sala waya bolingo onza okande o susi ya bolingo ekonisa kama mama Nani aba mi moto yo ngaye Nani alongi yo pesi mokongo Poni noti ngambeli na mokongo Ebonga Kyo chana motema na miso yoro bananga esa linga o Ambiance a mokili Eko saka milio Excusez non. Tokoti kaka bana basi bayemba. Bana basi. Butwa lelo e kotelinga susi oro. Si go tope sana ba garçon. Tope sana ba yaya. Bayaya butwa lelo e kotelinga susi oro Bravo les garçons bravo bravo bravo tous ensemble butwa lelo e kotelinga susi mama Toi ma wa o lelo na lalite oho Mwalo lendo ya nzembo eye zero Butwa lelo e kotelinga susi oho Na miziki ya viva na kobina o Na moni yo na yesele sele oho Na linga kina tuna motemebo Soni bato bazala ki ebele oho Na boya ki baye mbamba na ganye o Butwa mawa onga inalalite oho Mwalo lendo ya kazaka eye zero Bapeti na ngaba kola me Reve kaka talabango Eloko eite Attention Salon au te fais.